นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนารวมจิตรวมใจเข้ามาการนั่งสมาธินี้หมายถึงร่างกายให้อยู่เป็นปกติไม่ต้องไปกดไปกึ่งระวังจิตไม่ให้คิดออกไปภายนอกให้จิตเจริญอยู่ในคำว่าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกโลกนี้ก็มืดคำว่ามืดนั้นไม่แจ้งในธรรมหลงไหลอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญในใจมนุษย์คนเราไม่มีทางที่จะลดน้อยถอยลงไปได้ถ้าไม่ภาวนาไม่มีพุทธศาสนามีจะลุกเป็นไฟไหม้โลกหรือว่ากิเลสความโกรธความโลภความหลงนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาบรรเทาให้มันเบาบางลงไปเพราะว่าอารมณ์ในโลกความคิดเห็นธรรมดาของจิตปุถุชนคนเหล่านั้นเหมือนกับว่าเอาไฟเอาเชื้อเพลิงมารวมกันเข้าให้มันลุกไหม้ขึ้นมาจึงไม่มีทางที่จะสงบดับลงไปได้เวลานั่งสมาธิภาวนาคือว่ากายก็อยู่ในท่าสงบตาก็ไม่ดูอะไรหูก็ฟังธรรมรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในให้เป็นผู้มีสติความระลึกได้สติความระลึกได้นี้จะต้องจำเป็นต้องมีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่ว่าเรานั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ก็ตามนอกจากการนั่งสมาธิก็ต้องมีสติความระลึกอยู่ระลึกว่าเราอยู่ในอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอนใจเรามีสติระลึกภาวนาอยู่ไหมใจเรากำหนดหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อยู่เสมอหรือไม่จิตใจผู้รู้ผู้เห็นมีอยู่ในตัวในใจนี้ไม่ต้องไปหาที่ใดที่หนึ่งที่อื่นไม่มีบนฟ้าบนแผนก็ไม่มีใต้น้ำใต้ดินก็ไม่มีมีอยู่ที่ปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดยอด มีอยู่ที่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่แหละมีอยู่ที่กายที่จิตนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นให้รวมให้สงบเข้ามาที่นี่ที่นี่กับที่โน้นมันจะต่างกันที่นี่หมายถึงกายวาจาจิตของเรานั่งอยู่นี่ภาวนาอยู่นี่พุทโธอยู่นี่ไม่ต้องไปแสสายหาคนอื่นผู้อื่นสิ่งอื่นภายนอกคนเราแต่ละบุคคลนั้นเมื่อกล่าวถึงความจริงแล้วก็คือว่าคนอื่นจะไปทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ได้หรือบริสุทธิ์ไม่ได้มันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลจะต้องปฏิบัติภาวนารวมจิตรวมใจของตนเข้ามาภายในมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจออกสติคือจิตดวงผู้รู้โยภายในนี่แหละเป็นผู้ระลึกขึ้นมาว่าจิตใจของเรามักจะมีความพลั้งเผลอลุ่มหลงอยู่ตลอดเวลาเวลาภาวนาเวลาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไม่ให้จิตมันพลั้งเผลอไปที่อื่นทุกกิริยาบททุกลมหายใจเข้าออกการปฏิบัตินั้นท่านว่าตั้งใจปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกและทุกลมหายใจเข้าออกก็ให้บอกให้เตือนใจของเราว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาอย่าไปเข้าใจว่าเราห่างไกลจากความตายเราใหญ่แล้วเราแก่ชราแล้วความตายย่อมไม่มากล้ำกายไม่ได้ความตายนี้ท่านว่ามันรีบเร่งที่สุดเมื่อถึงเวลาตายแล้วไม่มีเวลาไม่มีสิ่งใดที่จะมาทับทานได้ที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่นี่คือว่าบุญกุศลยังมีอยู่บุญกุศลรักษาไว้ซึ่งชีวิตนี้ทำไมอย่างนั้นก็ตายตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วการที่คนเรามีชีวิตมาถึงวันเวลาฟังธรรมนั่งสมาธินี้เป็นบุญเป็นกุศลอันใหญ่หลวงเต็มที่แล้วเราอย่ามาประมาทอีกธรรมดาใจที่ประมาทนั้นเมื่อขาดสติจิตมันก็ประมาทชีวิตเป็นของสั้นพลันตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตประมาทแล้วมันก็มักจะมามองเห็นว่าความตายยังอยู่ไกลคนโน้นก็ยังไม่ตายเราก็ยังไม่ตายคนแก่ก็ยังไม่ตายเราก็ยังไม่ตายมักจะคิดเห็นว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้ระลึกใหม่กำหนดใหม่ว่ามรณังเมภาวิสติความตายเราต้องตายนะบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราต้องตายเดี๋ยวนี้เวลานี้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดก็ตายทุกคนไม่มีเหลือฉะนั้นอย่าได้ประมาทคนเรานั้นจิตประมาทมัวเมามันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาจิตใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญามีความรอบรู้ในกองสังขารนั้นไม่ค่อยจะเกิดมีขึ้นเกิดขึ้นมานิดนิดหน่อยๆก็ดับไปหายไปด้วยเหตุนี้มรณะกรรมฐานจึงเป็นบทธรรมที่สอนใจของคนเราได้ดีที่สุดคนเราไม่ว่าคนไหนเพศหญิงเพศชายคฤหัสถ์บรรพชิตเมื่อถึงคราวจะตายมันไม่ต้องเจ็บอะไรก็ตายได้ ก็คนบางคนนอนหลับไปก็ตายก็มีก็คิดดูไม่มีอย่างเลยแม้คนอยู่ใกล้ก็ไม่รู้สึกมันดับมันขาดลมหายใจมันก็ตายไปตายแล้วแม้จะคนอื่นจะร้องไห้ลำพันอย่างไรให้คืนมาก่อนมันก็ไม่มาคือว่าร่างกายสังขารนั้นมันใช่ไม่ได้แล้วหนีแล้วมันจะเปื่อยเน่าผุพังแล้วฉะนั้นผู้ภาวนาจงเตือนจิตเตือนใจของตนอยู่ทุกเวลาพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนว่าทุกลมหายใจเข้าออกนะคือให้จิตใจของตัวเองเตือนจิตเตือนใจของเราให้ได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันก็ให้นึกให้เตือนใจให้ได้ตลอดเต็มวันกลางคืนนอกจากหลับไปตื่นมาแล้วนึกอยู่เสมอเตือนใจของเราว่าอย่าได้ประมาทผู้ใดประมาทก็เหมือนคนตายแล้วทำอะไรไม่ได้ผู้ไม่ประมาทก็เหมือนคนยังเป็นคนยังเป็นอยู่ยังไม่ตายทำบุญกุศลได้ฟังธรรมได้นั่งสมาธิภาวนาได้สวดมนต์ไหว้พระสดับรับฟังพระธรรมคำสอนได้อันนี้คือว่าต้องมีสติถ้ามีแต่ใจเลื่อนลอยนั้นจดจำอะไรไม่ได้คำว่าสติความระลึกได้ความเตือนตนเตือนตนด้วยตนเองระลึกขึ้นมาในจิตในใจนั้นอย่าให้มันเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปที่อื่นจงมาแก้ไขจิตใจนี้ให้มันมีความสงบตั้งมั่นบริกรรมภาวนาอยู่ทุกเวลากลางวันก็ภาวนาได้กลางคืนก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาได้นอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาได้เกียรติใจผู้รู้ผู้เห็นมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาใดไม่มีดวงใจอยู่ในร่างนี้ถ้าจิตใจหนีจากร่างนี้แล้วร่างกายสังขารที่สมมุติว่าเราชื่อกอชื่อขอชื่อนั่นชื่อนี้เนี่ยมันจะดับไปไม่เหลือเราอย่าเข้าใจว่าความตายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล่นมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องจริงด้วยนั้นจิตอย่าไปมัวประมาทนั่งอยู่ด้วยความไม่ประมาทยืนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเดินไปด้วยความไม่ประมาทนอนอยู่ก็ไม่ให้ประมาทคนบางคนเมื่อยังไม่นอนหลับก็อยู่ดีสบายไม่มีอะไรไปพิษแผลแตกต่างจากธรรมดาไปได้แต่เมื่อไปนอนหลับครับไม่รู้มันตายแต่เมื่อไหร่ถ้าสิ่งเราอย่างนี้แหละมาถึงตัวของเราเข้าเราได้นึกได้เตือนใจของเราไว้ให้ดีแล้วหรือยังมรณังเมภวิสติความตายเราต้องตายความตายนี่มันใกล้เข้ามาขยับเข้ามา ร้องขอไม่ได้หาคนอื่นมาผัดเหมือนในโลกมนุษย์นี้ก็ไม่ได้เหมือนกันใครจะมารับจ้างตายก่อนก็ไม่ได้เดี๋ยวว่าไม่ฟังหางเสียงใครทั้งนั้นพยามัจจุราชคือความตายมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงรีบเร่ง รวมจิตรวมใจให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปในจิตใจของตนให้ได้มีทางแก้ไขอยู่ตรงนี้เท่านั้นจะไปว่าให้ความเจ็บอย่าได้มาหาข้าพเจ้าไม่ได้มันเกิดขึ้นในตัวของมันเองความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันไม่ได้เลื่อนลอยมาจากที่อื่นมันเกิดขึ้นในสิ่งที่มันมีปรากฏอยู่มีตาก็มีโรคในตามีหูก็มีโรคในหูมีจมูกลิ้นกายใจมันก็มีอยู่ในตัวในกายนี้พยาธิโลคานั้นมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่กำเริบขึ้นมามันก็กำเริบขึ้นมาเป็นข่าวข่าวแต่บุญยังระงับดับไว้บ่ให้เราตายถ้าเราตายแล้วตั้งแต่วันวานวันก่อนเราก็ไม่ได้มานั่งภาวนาฟังธรรมอย่างนี้อันนี้บุญมันคอยช่วยรักษาอยู่แต่ว่าบุญนั้นคนเรามันมองไม่ค่อยจะเห็นเพราะมันมองออกนอกบุญมันอยู่ภายในบาปเมื่อคนเราทำแล้วมันก็กลับมาอยู่ภายในนี้คนเราอยู่มีชีวิตอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยบุญด้วยบาปบาปพาอยู่บุญพาอยู่อัปปังชีวิตตังชีวิตเป็นของน้อยเป็นของไม่คงทนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปใครจะไปอวดดิบอวดดีกับพญามัจจุราชคือความตายไม่ได้ทั้งนั้นต้องพ่ายแพ้ทุกข์ลายไปคนเราทุกคนถ้าหาว่าขาดสติขาดสมาธิขาดทานศีลภาวนาแล้วเอาไหนไม่ได้เลื่อนลอยทั้งนั้นลอยไปลอยมาจิตลอยจิตลอยฟุ้งซ่านหนีที่อื่นจิตผู้รู้ผู้เห็นมีอยู่ในตัวในใจเขาไม่ได้ไปที่ไหนเราเห็นว่าจิตคิดไปโน่นไปนี่มันเป็นกิริยาอาการของจิตดวงจิตดวงใจจริงๆมันไม่ได้ออกไปมันอยู่ในกายอยู่ในจิตอยู่ภายในไม่ใช่อยู่ภายนอกเมื่อมันอยู่ภายในก็ชื่อว่ามันไม่ได้ไปที่ไหนถ้าจิตดวงผู้รู้มันออกจากร่างกายไปนะร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้นั่งอยู่ก็ต้องล้มลงตายยืนอยู่ก็ต้องล้มลงตายเดินไปก็ต้องล้มลงตายถ้าจิตมันออกไปจิตนี่แหละเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งชีวิตถ้าจิตนี่หนีไปแล้วร่างกายนี่มีอะไรตายเวลานั้นเข้าไปใกล้ก็เกิดมีกลิ่นเหม็นกลิ่นขิวขึ้นมาแล้วนั่นแหละมันมั่นคงถาวรที่ไหนล่ะทำไมจิตมันยังมายึดมาถือมาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเรามันบอกได้ว่าฟังที่ไหนล่ะบอกไม่ได้ว่ามันก็ไม่ฟังเมื่อมันไม่ฟังเนี่ยเราต้องทำใจของเราให้เข้มแข็งให้มีความสามารถอาจหารขึ้นมาในดวงใจแล้วให้เป็นผู้มีสติความระลึกได้อยู่ในตัวในใจและเลิกว่าเราทำอะไรอยู่วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่จิตใจได้ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะทุกเวลาหรือไม่ประการใดมาให้จิตมันออกไปทางนอกให้มันเข้ามาภายในรวมเข้ามารู้ที่ไหนรวมลงที่นั้นไม่ต้องไปหาที่ จิตผู้รู้อยู่ที่นี่ก็รวมจิตรวมใจมาที่นี่จิตใจสงบระงับเย็นสบายอยู่ตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ในดวงจิตดวงใจนี่แหละไม่ต้องไปหาที่อื่นที่อื่นมันก็ออกไปจากจิตใจนี่เท่านั้นนั้นจึงควรรีบเร่งภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบระงับให้ได้ธรรมดาจิตหลงจิตไม่รู้มันรอเวลาเวลานั้นยังไม่ทำเวลานี้ยังไม่ทำเช้าก็ว่าเช้าเกินไปสายก็ว่าแดดว่าร้อนมีธุระการงานลงท้ายที่สุดก็ไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาภาวนาเมื่อไม่มีเวลาภาวนามรรคผลนิพพานมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะอะไรในโลกนี้คนเราต้องประกอบกระทำขึ้นมันจึงเกิดจึงมีขึ้นดูเรื่องราวภายนอกมนุษย์มันอาศัยปัจจัยทั้งสี่เป็นที่อยู่อาศัยปัจจัยทั้งสี่ก็ไม่ใช่มันเกิดเองมันคนเราประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นอาหารการกินที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มโรคภัยได้ป่วยเกิดขึ้นก็กินยุกกินยาปัจจัยทั้งสี่ปิจจปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดเองไม่ได้คนต้องทำให้มันเกิดมันมีขึ้นต้องดูให้เข้าใจในใจนั้นแล้วก็ไม่มีผู้ใดจะยิบยื่นให้แก่บุคคลอื่นได้ถ้าผู้นั้นไม่ทำเองไม่ปฏิบัติเองไม่ภาวนาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจทั้งนั้นแหละฉะนั้นต่อไปการนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบนี้จงนึกจงเจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกความตายมันไล่ติดตามอยู่ตลอดกาลไม่มีเวลาใดจะว่างเว้นให้จงพากันระลึกถึงมรณะกรรมฐานเตือนใจของตัวเองดังแสดงมาก็สม